Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Rosji kończą się wybory prezydenckie, na głosowanie została jeszcze godzina. Służby apelują, by nie przechodzić obojętnie obok bezdomnych. Mróz to śmiertelne zagrożenie. W Sandomierzu odsłonięto tablicę ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. W Rosji dobiegają końca wybory prezydenckie. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to Centralna Komisja Wyborcza zakończy głosowanie o 19:00 według czasu obowiązującego w Polsce. Ostatnim regionem, w którym zostaną zamknięte lokale wyborcze, będzie obwód kaliningradzki. Według Centralnej Komisji Wyborczej na 3 godziny przed zakończeniem głosowania frekwencja w skali kraju przekroczyła 50%. Wiadomo, że w niektórych regionach, gdzie lokale wyborcze zostały już dawno zamknięte, do urn poszło nawet ponad 80% wyborców. W wielu regionach organizacje monitorujące przebieg głosowania zgłosiły skargi związane ze złamaniem ordynacji wyborczej. Obserwatorzy zgłaszali próby dorzucania głosów do urn, wielokrotne głosowanie przez te same osoby, wypraszanie z lokali wyborczych dziennikarzy i obserwatorów. W Sankt Petersburgu kilkadziesiąt osób dowiedziało się, że bez ich wiedzy i zgody zmieniono im adresy. Na listach wyborców figurowali jako mieszkańcy Inguszecji, Dagestanu, a nawet Estonii, Egiptu i Finlandii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Służby apelują, by nie przechodzić obojętnie obok bezdomnych czy nietrzeźwych osób, którym może grozić śmiertelne wychłodzenie. Należy informować o nich Straż Miejską lub Policję. Ostatniej nocy z powodu wychłodzenia organizmu zmarły w Polsce kolejne dwie osoby. Lubelska noclegownia dla bezdomnych jest przepełniona. Dzisiejszego poranka zgłosiło się tam kolejnych kilka zziębniętych osób. W tej chwili mamy 31 osób, a więc ponad stan, mówi opiekun ośrodka Michał Sztajer. Mróz. Nie da się zbyt długo chodzić po mrozie. No szczególnie jak się ma, nie wiem, jakieś marne buty, kiepską wiosenną kurtkę. To już chyba 6 czy 7 osób przyszło, żeby się ogrzać, żeby wypić herbatę. Przypuszczam, że jeżeli się utrzyma ta pogoda, to liczba osób będzie wzrastać. W noclegowni osoby potrzebujące dostają ciepłe posiłki. Warunkiem przyjęcia jest trzeźwość. Przyszłem się ogrzać, bo tydzień czasu spędziłem tutaj na materacu. No zamarznąć to nie, ale chłodno jest, żeby na cały dzień na dworze, to jest jednak wyzwanie. No przyszłem tutaj, żeby się po prostu ogrzać, bo z wiosny zrobiła się zima. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarło w Polsce 75 osób. W Sandomierzu odsłonięto granitową tablicę ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Znajduje się ona na budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Wisłą. Uroczystości zorganizowano z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 84. rocznicy nadania marszałkowi honorowego obywatelstwa miasta Sandomierza. Uczestniczący w uroczystościach Tomasz Jamrus Piłsudski, praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata Józefa, powiedział, że to żywa lekcja historii. Tego typu uroczystości, jak odsunięcie tablic pamiątkowych, upamiętnienia wielkich Polaków jest potrzebne. Tak jak zresztą marszałek powiedział. Ludzie, którzy przestają dbać o swoją przeszłość, przestają być narodem. Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski w przemówieniu okolicznościowym powiedział, że nie bez znaczenia jest to, iż tablica zawisła w miejscu bardzo lubianym przez mieszkańców i turystów. Tereny nad Wisłą już przed wojną nosiły imię marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1991 roku uchwałą Rady Miasta przywrócono bulwarowi imię marszałka Piłsudskiego. Uważam, że jesteśmy to winni nie tylko marszałkowi, ale też młodemu pokoleniu Polaków, które musi pamiętać, że Piłsudski to człowiek, dla którego Polska była najważniejsza. W uroczystościach odsłonięcia tablicy uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb mundurowych, to jest Policji i Wojska Polskiego oraz Związek Strzelecki Strzelec. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Radio Kielce. To był serwis trójki. Meteorolodzy ostrzegają, na Podkarpaciu do rana może mocno osypać śnieg, a porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Padać może na całym południu kraju, na pozostałym obszarze pogodnie. Nad ranem od minus 11 stopni na Podlasiu do minus 6 miejscami na krańcach zachodnich. Jutro w Rzeszowie minus 4 stopnie, w Warszawie plus 1, w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Trójka zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie dziś, tuż po godzinie 19. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Marian, coś bym sobie kupiła. Barbara, ale w niedzielę? No weź Marian, zrób coś. Zamów na mediaexpert.pl. U nas zamówienia złożone w niedzielę do 21:00 już w poniedziałek odbierzesz z bezpłatną dostawą w ponad 440 elektromarketach MediaExpert w całej Polsce. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Dajesz, mruczek, dajesz. Nie poddajemy się. Jeszcze 5 powtórzeń. Chcesz schudnąć? Miau. Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Piosenka na 100, zorganizowanym z okazji 100-lecia ZAIKS-u. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga, pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenkana100.polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. Witamy po przerwie. Krzysztof Łoniewski. I Michał Olszański. I od razu mamy dla Państwa super wiadomość. Kamil Stoch wylądował na 237 metrze w drugiej serii lotów w Vikersund w Norwegii i oczywiście objął prowadzenie. Po pierwszej serii zajmował 8 lokatę. Znakomity skok, aż miło było patrzeć na ten długi, piękny, równy lot Kamila, który w tej chwili moim zdaniem może czuć się już zwycięzcą Row Air, no bo przecież jego największy rywal Johansson nie skoczy 300 metrów. Mamy zatem powody do satysfakcji. Fantastyczna postawa Kamila, na niego można liczyć, jest no, wybitnie znakomitej dyspozycji teraz. No jest, od jakiegoś czasu rzeczywiście już na Igrzyskach Olimpijskich był dobrej, teraz jeszcze lepszej. Kamil Stoch, superstar, i tu stawiamy kropkę na tę chwilę, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, bo będziemy o nich rozmawiać z Igorem Błachutem za kilkadziesiąt minut. Będziemy też rozmawiali o kolarstwie z Adamem Proboszem z Eurosportu. Adam już jest z nami. Witaj, Adam. Witam serdecznie. Troszeczkę zawiedziony tym przedstawieniem, że tak wyszło Adam Probosz od razu. Przepraszam. Tym razem. Panie Michał Probierz. Ale tak. Będziemy też mówili znów o piłce nożnej, bo przed 8 minutami rozpoczęło się szlagierowe spotkanie przy ulicy Łazienkowskiej, tuż obok Trójki. Legia gra z Wisłą Kraków i na stadionie Legii jest Jan Kałucki. Janku, jak wygląda sytuacja na tej chwilę? Stadion Legii nie pęka w szwach, ale jest bardzo wielu kibiców. Starcia Legii z Wisłą Kraków zawsze elektryzowały fanów obu drużyn. Dziś te ekipy mierzą się po raz 153. W tej chwili mam przed sobą składy obu drużyn. Są dwie niespodzianki. Po pierwsze posadzenie Jarosława Niezgody na ławce rezerwowych oraz Artura Jędrzejczyka. A przypomnę, że Jędrzejczyk został powołany przez Adama Nawałkę na towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Na zegarze dopiero 10 minuta. Ale na nudę kibice nie mogą narzekać. Bliski strzelenia gola dla Legii był Sebastian Szymański, a dla Wisły Carlitos, który nie wykorzystał 100% sytuacji. Obie drużyny tuż po pierwszym gwizdku skoczyły sobie do gardeł, no ale goli jak nie było, tak nie ma. Miejmy nadzieję, że lada moment to się zmieni. Legia Wisła 0-0. Bardzo dziękujemy. Na stadionie Legii Jan Kałucki. Przypomnijmy, dzisiaj dwa spotkania ekstraklasy już się zakończyły. We Wrocławiu Śląsk zremisował z Wisłą Płock 1-1, a w Krakowie Krakowia wygrała z Sandecją Nowy Sącz 2-1. Uzupełniamy informację dotyczącą skoków narciarskich o kluczową rzecz. Naprawdę Kamil Stoch tym skokiem na 237 metr zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To już jest pewne. W tej chwili natomiast stracił pierwsze miejsce na rzecz jednego z braci Prełców. Nie, chyba Stefan Kraft, z tego co mi się wydaje, Michał skakał, wiesz? No tak, ale przed chwilą także Prełc wcześniej, okay, i rzeczywiście leciusieńko przed Kamilem. Zatem kwestia tego, kto wygra dzisiejszy konkurs na skoczni Wikersund. Rzeczywiście, domen Prełc, młodszy z braci Prełców, tak, jest na prowadzeniu. Stefan Kraft, zobaczymy, czy przeskoczy Kamila Stocha. Zaraz się zorientujemy, zerkamy na to, co dzieje się. Jest drugi, czyli jest wyprzedził Kamila Stocha. Kamil Stoch w tej chwili na pozycji trzeciej. Tak jest. Będziemy oczywiście Państwu mówili, co się dzieje, bo to są ostatnie już skoki tego cyklu Row Air i na tej mamucim obiekcie w Wikersundzie. To teraz niech zapłonie ogień dla Beaty Pokrzywińskiej, naszej trenerki trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Ona wczoraj świętowała urodziny i posłuchajmy tego, co ma do zaproponowania Etno Kontrabanda. Original! Etno Kontrabandy! Reggae music! Niech ogień tutaj zapłonie dziś. Rekultywacja terenów zranionych, centrum pomocy snów niespełnionych. Kategorycznie nie chcemy tutaj stresu. Ciemne historie z banknotami w tle. Prawdziwą stawiam na szale. Wiek krótkich monet nigdy nie zawróci rzeki. Ogień płonie. Zostawimy rzeczy martwe. Nie każdy dzień będzie ostatnim dniem. Ogień płonie. Niech między nami zawsze będzie dobrze. Ogień płonie. Nie kłóćmy się na to, by pieniądz rządził miłością. Ależ skaczą ci Norwegowie w Vikersund. Niesamowite skoki. Najpierw na 243 metrze wylądował Daniel Andretande, a potem na zeskoku pojawił się rudowłosy wąsacz Robert Johansson i skoczył aż 246 metrów. Lądował prawie na płaskim. Jesteśmy pod wrażeniem, jak w ogóle ustał ten skok, ale teraz nie o skokach, tylko o kolarstwie. Mówiliśmy, że jest z nami Adam Probosz, komentator Eurosportu. Witaj Adamie jeszcze raz. No i po pierwsze, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się wczoraj podczas tego bardzo emocjonującego wyścigu Mediolana Sanremo. Ja przyznam szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem kolarstwa. Oglądałem ostatnie kilometry i to się rzeczywiście doskonale oglądało i przyznam, że też kibicowałem Vincenzo Nibalemu, żeby jednak dojechał do mety. No to tak samo jak ja. Mnie też się strasznie ten wyścig podobał, ale pozwólcie, że jako pierwszą podam wiadomość bardzo świeżutką z dziś, bo Kasia Niewiadoma dzisiaj wygrała bardzo ważny wyścig, trofeo Alfredo Binda. To jest jeden ze słynniejszych wyścigów w kobiecym kalendarzu. Wyścig zaliczany do kobiecego World Touru. Za nią była mistrzyni świata, za nią była mistrzyni Europy. Naprawdę piękny, podobny, bo taki w stylu trochę Nibalego atak. Atak w końcówce na ostatnim podjeździe, solo do mety przyszła Kasia Niewiadoma. Także wielkie, wielkie brawa dla Kasi, bo to naprawdę w kobiecym peletonie i to jest wielki sukces. Tak więc... Gratulujemy Kasi. Dzisiaj Kasia, a wczoraj Vincenzo Nibali i przyznam szczerze, że ja też na tych ostatnich metrach trzymałem bardzo mocno za niego kciuki, bo to kolarz, który wiele razy atakował na tym podio. To jest nieprzewidywalny wyścig. On może podio, być mnóstwo scenariuszy. Podjazd ostatni, tak? Tak, to jest ostatni podjazd. Są takie dwa, Cipressa i Poggio. I później jest taki bardzo niebezpieczny zjazd w kierunku Sanremo, a Nibali jest też świetnym zjazdowcem i no wszystko to wykorzystał. Po prostu wreszcie zrobił to, co próbował zrobić parę razy wcześniej. Nie udawało mu się, tym razem mu się udało i naprawdę ja też bardzo, bardzo mocno trzymałem za niego kciuki w końcówce, chociaż oczywiście, no sercem byliśmy wszyscy z Michałem Kwiatkowskim, ale jak się patrzy na takie ściganie, jak się patrzy na takiego Vincenzo Nibalego, nie wiem, czy widzieliście, jak podsumował ten wyścig Peter Sagan. Nie, nie, nie. Peter Sagan powiedział, wygrał jedyny z nas, który pokazał dzisiaj, że ma jaja. Dobre podsumowanie. I to było dobre podsumowanie. To było dobre podsumowanie, bo te panowie, ci główni faworyci jednak troszeczkę przespali. Peter też z Michałem o tym się oglądali na siebie, tak, prawda? Tak, to było tak samo jak na Stradę Bianchę, jak to inny pojechał. Ile w ogóle Włosi czekali na włoskie zwycięstwo w tym wyścigu? W 2006 wygrał Pozzato. Czyli 12 lat. 12 lat, tak. To jeszcze nie, to była druga pod względem długości seria, bo była raz dłuższa przerwa, a to była druga w historii. Michał Kwiatkowski na 11 pozycji zakończył ten wyścig. Widać, że Michał jest naprawdę w dużym gazie. No, wczoraj to były niuanse, które nie pozwoliły mu zająć wyższej lokaty. No Michał jest w olbrzymim gazie, przecież on już wygrał Algarve, wygrał Tirreno Adriatico, także to jest to przecież wyścig o wspaniałej historii, niezwykle prestiżowe zwycięstwo. Pokazał, że potrafi wygrywać wyścigi wieloetapowych. Dokładnie, wreszcie. Dokładnie tak. I to w takim wyścigu, o którym się mówi, że to jest taki mini wielki tour, że tam jest wszystko, bo są etapy dla sprinterów, jest etap z dłuższym podjazdem, są dwa etapy takie pagórkowate, my mówimy, no, to górskie właściwie etapy, więc rzeczywiście, no, dlatego Michał nie startował w tym wyścigu jako lider swojej ekipy. On jeszcze pomagał na początku przecież, a mimo to potrafił przyjeżdżać tak wysoko, że wygrał. Więc ja już to parę razy mówiłem, a dla mnie Michał w tej chwili jest chyba najbardziej kompletnym zawodnikiem na świecie, bo on właściwie umie wszystko. On umie jeździć po brukach, po szutrach, na czas, umie zafiniszować z małej grupki, umie jeździć po górach, może jeszcze te kilkunastokilometrowe czy ponad 20-kilometrowe podjazdy, to jeszcze nie jest to, w czym się czuje najlepiej, ale ja myślę, że do tego też Michał dojdzie, bo rzeczywiście no, w każdym wyścigu w tej chwili musi być uważany za faworyta. Czyś byś sugerował, Adamie, że Michał Kwiatkowski może postarać się o sukces w jednym z wielkich turów już w tym roku? Przyszłym. Moim zdaniem w przyszłym, ale może nas zaskoczy. Moim zdaniem w przyszłym. Tak. Ale dlaczego sądzisz, że co, jeszcze coś brakuje, jeszcze troszkę doświadczenia? Ja myślę, że Michał potrzebuje jeszcze tegorocznego Tour de France do tego, żeby sprawdzić. Mam wrażenie, nie wiem, bo nie rozmawiałem o tym bezpośrednio z Michałem, ale mam wrażenie, że on w tym roku testuje swoje możliwości, że on w tym roku w każdym wyścigu stara się a to zabrać w ucieczkę, a to pociągnąć pod górę, a to właśnie w czasówce się sprawdził, że on cały czas teraz się testuje. Widać było wczoraj w Mediolan Sanremo też, że on się czuje świetnie. On na tej Cipressie, na tym przedostatnim podjeździe, jechał z przodu z pełną swobodą. On nawet podjechał, poprosił swoich kolegów, żeby podkręcili tempo, żeby jechać szybciej, żeby troszkę zmęczyć sprinterów, więc mam wrażenie, że Michał robi takie testy w tym sezonie. Pewnie na Tour de France będzie robił to samo i on dochodzi do tego wieku, który się kiedyś mówiło, że jest optymalny dla kolarza. Oczywiście zdarzają się wyjątki, zdarzają się młodzi, którzy wystrzelą nagle i wygrywają wielki tour, ale myślę, że u Michała to idzie takim bardzo dobrym, spokojnym procesem, że on też sam nad tym panuje i że tak naprawdę ten sezon jest przygotowaniem do tego, żeby w przyszłym roku powalczyć w wielkim turze. I jeszcze nie będzie, jeszcze rozumiem, nie będzie liderem grupy Sky w tych dużych turach w tym roku. Jeszcze zależy, co z Christopherem Froome'em się stanie tak naprawdę, bo tu jest wielka niewiadoma. Nad Christopherem Froome'em no cały czas wiszą chmury po tej wpadce z września. Nie wiadomo, jaka będzie decyzja, nie wiadomo, na ile on będzie zdyskwalifikowany, więc tutaj jeszcze mogą być pewne przesunięcia też w ekipie Sky. No ale na razie to Froome jest liderem numer jeden. I na Giro i na Vuelta. A powiedz, co na Tour de France, tak, przepraszam. Co z Tour de Pologne? Czy, ponieważ to jest wyjątkowy wyścig w stulecie odzyskania niepodległości, czy jest szansa, że Michał pojedzie w naszym klasyku? Chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. Chyba troszkę tak. Ja myślę, że trochę za wcześnie w tej chwili. Na pewno teraz Michała celem są te kolejne najważniejsze klasyki, te monumenty, czyli Flandria, Liège-Bastogne-Liège. To są wyścigi, które on bardzo chce wygrać i ja uważam, i on, i Peter Sagan są tacy kolarze, którzy mogą wygrać każdy z monumentów. Tylko do tego jeszcze trzeba trochę szczęścia, jeszcze tam potrzeba kilku innych elementów. Natomiast później na pewno Tour de France, potem gdzieś tam Mistrzostwa Świata, to już na koniec sezonu. A jeśli w międzyczasie uda mu się wystartować w Tour de Pologne i będzie w formie, bo ja myślę, że Michał chciałby wreszcie przyjechać w takiej formie, żeby znowu powalczyć o zwycięstwo, że te ostatnie starty, kiedy on przyjeżdżał jakby dla polskich kibiców, ale nie był w dobrej formie, no to mam wrażenie, że to nie był najlepszy pomysł, że on też był taki sam troszeczkę zdegustowany, kibice byli trochę zdegustowani, więc ja myślę, że Michał przyjedzie, jeśli będzie w formie takiej, żeby powalczyć o zwycięstwo. Tour de Pologne to jest dosyć odległa perspektywa, co przed nami w tym najbliższym czasie, jakie emocje kolarskie? Od jutra zaczyna się wyścig w Katalonii. Później mamy przede wszystkim te klasyki, o których mówiłem, no już za dwa tygodnie kolejny z nich, a więc te trzy monumenty wiosenne i tutaj będziemy, myślę, bardzo kibicować Michałowi. Właśnie Michałowi. Jest też wiele innych imprez, no chociażby dzisiaj zaczął się wyścig Tour de Langkawi, gdzie z kolei startuje grupa CCC Sprandi Polkowice, więc tam możemy patrzeć, jak jeżdżą ci zawodnicy z krajowego peletonu, z naszej polskiej grupy drugiej dywizji. Także dzieje się naprawdę dużo, ja na Katalonię przede wszystkim od jutra zapraszam. I napinamy się też, mówiąc kolokwialnie, na te klasyki. Adam Probosz, komentator Eurosportu, był naszym gościem i pięknie tutaj opowiedział o tym, co działo. Bardzo się dziękujemy. I śledźcie też kolarstwo pań, bo mamy kilka naprawdę świetnych zawodniczek, będzie jeszcze sporo sukcesów. Katarzyna Niewiadoma, tak jest, naprawdę tak duży sukces. Adam, dziękujemy. W tym czasie już podsumujmy. Dzisiaj trzech Norwegów stanie na podium konkursu Vikersund. Johansson, Stiernen, Tande. Stoch na miejscu szóstym, ale wygrał z przewagą sporą nad Johanssonem cykl Row Air i ma już kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Powiedziałeś na miejscu szóstym? Chyba tak. Czwartym. O nie, mylisz się. Tak? Ja według mnie jest na miejscu szóstym, ale my no zobaczymy, to bo ustalimy. To jeszcze ustalić. W tej chwili Kamil udziela wywiadu Telewizji Polskiej, uradowany, zrobił swoje. Na deser mamy jeszcze planicę w przyszłym tygodniu, weekend pod znakiem lotów. To jest wielki. Jeśli mogę słowo na koniec, to czapki z głów przed Kamilem, bo naprawdę jest wielkim sportowcem i też wiele razy w tym roku się, nie tylko w tym, cieszyłem z jego sukcesu i bardzo mu gratuluję. Czapki z głów, to Let prawda. The Spirit, to zagrajmy dla niego, to jest bardzo dobry utwór. Wywołany, Rutz Manuwa. Let the spirit move you. Let the spirit soothe you. Let the spirit now you. In this gentleman, most distinguished, pepper format, linguistics, mystic in one's approximation, purified V-star, my formation, it's my duty to the declaration, word power inside my decoration, I don't mind to get to torn, go on, go get things, man, I bet so steady we set things, ordered lead, the ordered be, the tenement sent with the sword for thee, sound clashing, harassing the crew, simply done by the things we do, grown men sit in the train, study the zen, real we feel, rewind, we come again. Ever more bouncy, no need to re-announce me. Try and they try, but they just can't denounce me. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. Don't I leave my pen. Let the spirit now, yo. Only gonna skip man with them. Let the spirit move you. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. Don't I leave my pen. Let the spirit now, yo. Only gonna skip man with them. Tang them out, summon apart the pure heart. Resource from the first resort, the word spoke. Actuality is the zone of emotion. We make the most of the cozy commotion. Akin to things, we're into things. It's with mind and soul, we bling within. Stay true to us, we do for us. Article of that such and such. Man a man been annoyed from long time. Man a man seen a point from long time. And yes, it's very necessary would we. And that necessity be of the utmost importance. Applied with that urgency. The we, the us, the I and the T. Set for motion, we shall be freed. They shall all know me. Let the spirit move you. Gospel grow me. Let the spirit soothe you. Don't I leave my pen. Let the spirit now, yo. Only gonna skip man with them. Let the spirit move. I told them dudes I was sensitive. You ain't down for mine, I can sense your shit. Stick to my own, I ain't one to mix with the hoopla, rah, rah, with the politics. Trends come and go, but we hip into the causes. Reason and stature, my definition of the Lord is the strength that break the shackle and chain. The strength that break the shackle and the pain. Let the spirit move, yo. Let the spirit soothe, yo. Let the spirit now, yo. Let the spirit move you. They shall all know me. Let the spirit move you. the spirit so young. Gonna leave my pen. Let the spirit now, young. Only gonna skip metal then. Let the spirit move you. Halo, halo, bardzo wydarzenie na stadionie przy Łazienkowskiej. Halo, Jan Kałucki. Przed paroma minutami sędzia trzymał nas bardzo długo w niepewności. Bartosz Frankowski skorzystał z technologii VAR, aby sprawdzić, czy aby nie było faulu w polu karnym Legii. I właśnie dowiedzieliśmy się, że za chwilę będzie rzut karny dla Wisły. Z 11 metrów piłkę już ustawił Carlitos. No i teraz pytanie, Carlitos czy Arkadiusz Malasz? Gwizdy na trybunach, wszyscy chcą zdekoncentrować Hiszpana. Ma taką zafrasowaną minę, ale podbiegł do piłki, strzela i piękny gol w samo okienko, zdjął pajęczynę. Wisła Kraków wygrywa z Legią Warszawa 1-0. Dziękujemy, Janku. Oczywiście będziemy się jeszcze z tą łączyć. Rzeczywiście efektowne uderzenie Carlitosa. Biała Gwiazda prowadzi przy Łazienkowskiej 1-0 w 26 minucie spotkania. A teraz, Michał, o pasji, która nas łączy obydwu, czyli o nurkowaniu. Mamy obaj, tu się pochwalimy Państwu, patent do nurkowania w Federacji PADI, tak zwany Open Water, ale to nie będzie o takim nurkowaniu. Na rafie. Nie. Natomiast tobie zdarzyło się ostatnio nurkować. Ja ostatnio byłem w Meksyku, gdzie są tak zwane cenoty i wyobraź sobie, że udało mi się i pod kierunkiem oczywiście instruktora, specjalnego opiekuna, instruktora, dwukrotnie schodziłem w jaskini z latarką. Ciemność absolutna, ale przepiękna przejrzystość wody. Żadnej prawie fauny, tak flory. Tak zwana wizura. Ale żadnej fauny i flory, natomiast takie krajobrazy wewnątrz tam, że czułem się jak na księżycu. Strasznie ci zazdroszczę. Dobrze, no to teraz inny nurek, Marcel Korkuś, który jest specjalistą od nurkowania wysokogórskiego. Polak, który 2 lata temu pobił rekord Guinnessa, w tym roku zamierzał zanurkować jeszcze wyżej. Aktywny wulkan świata, Ojos del Salado, jest jednym z najwyżej położonych zbiorników wodnych na Ziemi i okazał się mało gościnny. W rozmowie z Adamem Maleckim nasz nurek opowiadał, skąd wzięła się jego pasja do nurkowania wysokogórskiego. Przygoda rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyłem na wyprawę odkryć jezioro Casadero i wynikło to z mojej pasji do nurkowania oraz do gór. I o jakich wysokościach mówimy? Pierwsze nurkowanie to wysokogórskie przy jeziorze Casadero było na wysokości 5985 metrów i było to pierwsze tego typu nurkowanie tak wysoko w historii. Pobiłeś rekord świata i rekord Guinnessa przy okazji wówczas. Tak, Guinness przyznał mi certyfikat, a przy okazji udało się odkryć najwyżej położone jezioro świata. W tym roku podczas wyprawy na najwyższy wulkan świata Ojos del Salado plan zakładał nurkowanie na wysokości 6400 metrów. Nie wiadomo, jaka jest głębokość tych zbiorników. Nikt do tej pory nie sprawdził. Żeby rekord stał się rekordem, to jaka musi być głębokość? Wcześniej organizacja Guinnessa wymagała, aby to była głębokość 5 metrów i czas nurkowania wynosił minimum 20 minut. Na chwilę obecną Guinness zmienił te przepisy. Nie jest wymagana żadna ani głębokość, ani czas nurkowania, co poniekąd wydaje mi się absurdem, ponieważ równie dobrze ktoś mógłby wziąć jakiś basen dmuchany, wejść na jakąś górę, która ma powiedzmy 7000 metrów, 8000 metrów, zanurzyć głowę i to mogłoby być uznane za rekord. Co się wydarzyło w Andach? Napotkaliście trochę na warunki pogodowe, których się nie spodziewaliście. Normalnie obecnie jest okres lata w Argentynie i warunki, które zastaliśmy, były zupełnie inne niż było w poprzednich latach. Przede wszystkim była bardzo duża ilość śniegu, która spowodowała, że mieliśmy duże opóźnienie w zdobyciu tego miejsca, gdzie znajduje się jezioro. Były zaspy, które miały miejscami 2-3 metry głębokości. Wszyscy zaczęliśmy zapadać się w tym śniegu po kolana, po pas, nawet miejscami po ramię. Nie mówiąc już o tym, że pewnie trudno było umiejscowić to miejsce, gdzie miałeś nurkować. Ostatecznie udało się nam dotrzeć do miejsca, gdzie się znajduje zbiornik wodny, czyli na wysokość 6400 metrów. No jednak ze względu na te warunki panujące, ta duża ilość śniegu utrudniałaby ewentualną możliwość ewakuacji już po samym nurkowaniu. Od razu po wyjściu z wody przy niskiej temperaturze, no ta woda po prostu zamarza, cały skafander gdzieś tam od razu staje się sztywny. Problem jest z otwarciem zamka od skafandra, odpięciem jakichś karabinków, które zamarzają i tak dalej. No niezwykle istotne jest gdzieś tam opracowanie procedur bezpieczeństwa w przypadku wykonywania tego typu nurkowań. Jest to nurkowanie eksperymentalne. Nurkowanie tego typu wymaga odpowiedniego zaplanowania, tym bardziej, że czas samego pobytu pod wodą jest znacznie ograniczony. Ile trwa? przypadku nurkowania na głębokość 15 metrów na wysokości 6400 metrów mamy zaledwie 15 minut czasu bezdekompresyjnego. No i dodatkowo nurkowanie na wysokości wymaga tego, aby prędkość samego wynurzania była znacznie wolniejsza. Utrudnieniem jest również to, że komputery nurkowe nie pokazują prawidłowo głębokości, na której się znajduje płetwonurek, dlatego trzeba polegać na napiętej linie, na której są markery w odpowiedniej odległości pokazujące nam głębokość, na którą nurkujemy. Przy takim nurkowaniu oczywiście masz tlen, chociaż to też jest jakaś mieszanka, prawda, która ma ci pomóc. Swoje nurkowanie planowałem teraz wykonać na tlenie oraz na nitroksie. Nitroks jest to mieszanka gazowa, połączenie powietrza z tlenem w odpowiednich proporcjach. Trzeba uważać na przykład na toksyczność tlenową, która może powstać. Trzeba pamiętać o tym, że organizm człowieka na tak dużej wysokości znacznie szybciej się nasyca, na przykład azotem, tlenem i tak dalej. Są też trudności czysto praktyczne, no bo żeby dostać się do takiego zbiornika, to często musicie tam prawie jak drwale siekierami się dobijać. Pewnie nie jest to też czasami łatwa sprawa, bo pewnie ta pokrywa lodu bywa bardzo gruba. Piła motorowa nie sprawdziłaby się z tego względu, że w ogóle na takiej wysokości nie pracowałaby. No i dodatkowy aspekt jest taki, że piła dużo by ważyła, znacznie więcej kilogramów by było do wniesienia. Stąd osoby towarzyszące ci, prawda? Tak, chłopaki szczególnie w tym ostatnim etapie podejściowym do jeziora bardzo mi pomogli. Chodziło o to, aby również ten mój wysiłek nie był zbyt nadmierny, ponieważ duży wysiłek zarówno przed nurkowaniem, jak i po samym nurkowaniu może przyczynić się do zwiększenia ryzyka choroby dekompresyjnej, która na tej wysokości może znacznie łatwiej powstać. Masz doświadczenie już w tym nurkowaniu, kiedy udało ci się zanurzyć, jakie to mniej więcej jest uczucie, jak to wspominasz? Same wrażenie możliwości zanurzenia się na takiej dużej wysokości jest niesamowite, tym bardziej, że się wie, że nikt wcześniej nie nurkował w takim zbiorniku. Po prostu człowiek pod wodą czuje się bardzo dobrze ze względu na to, że natlenia swój organizm. Musieliście podjąć trudną decyzję, mniej więcej na K2 decydowali o tym, że wracają. Wy też musieliście podjąć tę decyzję, natomiast nigdy nie należy tego traktować w kategorii porażki, tylko właśnie decyzji, że najważniejsze jest jednak zdrowie, życie, żeby móc tam wrócić i ponowić tę próbę. Zdobyliśmy nowe doświadczenie, które ma szansę zaprocentować w przyszłości. Tym bardziej, że ten sprzęt zostawiliśmy tam nurkowy. Teraz będziemy mieli znacznie mniej do wniesienia kilogramów, także będę planował tam wrócić. Decyzja oczywiście nie była łatwa. Ciężko jest podjąć taką decyzję, szczególnie gdy się ma świadomość tego, że znajduje się już w bardzo bliskiej odległości tam od zbiornika, gdzie jest szansa wykonania tego nurkowania. Człowiek się czuje dobrze, ale ze względu na warunki panujące w górach gdzieś to staje się niebezpieczne. Myślę, że sukcesem jest to, że wszyscy szczęśliwie wrócili z gór. Mamy szansę wrócić tam ponownie. W niedługim czasie znowu zacznę przygotowania do kolejnej wyprawy. Z Marcelem Korkusiem rozmawiał Adam Malecki. A my przenosimy się na Łazienkowską. Tam jest Jan Kałucki. Zmiana wyniku. Tak jest, Wisła Kraków wygrywa z Legią Warszawa już 2-0. Biała Gwiazda bardzo sprytnie wykorzystała rzut rożny. Carlitos tak mięciutko wrzucił w pole bramkowe, a tam najwyżej wyskoczył Fran Vales Jimenez. Wisła wygrywa z Legią 2-0 i no, można mówić o małej niespodziance. A nawet sensacji, tak mi się wydaje. Dziękujemy, Janku. Będziemy oczywiście jeszcze z tobą łączyć, a teraz po chwilę przerwy tenis. Worse than there, if everything's a dream. Dawid Podsiadło. Na chwilkę przeproszę Dawida, bo chcę Państwu powiedzieć, że to już ostatnie minuty wspólnej zabawy w konkursie. Dzisiaj w trzeciej stronie medalu do wygrania podwójne wejściówki na mecz we Wrocławiu z Nigerią i na mecz z Koreą Południową w Chorzowie. Polecamy Państwu nasz numer 73533. Komu dedykuję gola, którego strzeliłbym jako reprezentant Polski na mundialu? To jeszcze kilka minut. Uspokajam kibiców Wisły Kraków. Biała Gwiazda nadal prowadzi przy Łazienkowskiej z Legią 2-0. A najlepsi tenisiści świata rywalizują obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przed nami dzisiejsze finały w prestiżowym turnieju w Indian Wells. I najpierw na kort wyjdą Naomi Osaka i Daria Kasatkina. Po tym pojedynku o wygraną w Kalifornii zagrają Roger Federer i Juan Martin del Potro. Polacy szybko odpadli z Indian Wells. Przenieśli się teraz do Miami. Na Florydzie jest Jan Pachlowski. Agnieszka Radwańska w Miami osiągnęła jeden z największych sukcesów w swojej karierze. W 2012 roku wygrała te zawody po świetnym finale, w którym rywalizowała z Marią Szarapową. Krakowianka szczególnie lubi grać na Florydzie i podkreśla, że to jeden z jej ulubionych turniejów. Dużo polskich głosów, dużo polskich kibiców, więc na pewno o wiele łatwiej się gra. Fani, jak jest polski doping, widać polskie flagi na trybunach, więc to faktycznie jest bardzo miłe i na pewno pomaga w trudnych momentach. To na pewno bardzo pomaga, jednak polski głos to jednak taki własny, mimo tego, że gram czasem na drugim końcu świata, więc oczywiście każdy doping pomaga, a tym bardziej polski. Być może turniej w Miami będzie dla Polki możliwością przełamania się, bo w ostatnich miesiącach, delikatnie mówiąc, formą nie grzeszy. Optymizm jednak jest. To najważniejsze. Też tutaj mam naprawdę fajne wspomnienia, tym bardziej z tego właśnie roku, gdzie wygrałam. Uprzedziło kilka połówek, więc naprawdę fajny turniej i miejsce, gdzie naprawdę mi się fajnie gra. Miami zameldowała się już Angelika Kerber, która podkreśla, że bardzo ciepło przyjmowana jest na Florydzie przez polskich kibiców. Jest to ciężki turniej, wszyscy tutaj grają oczywiście, ale czuję się znowuż dobrze, dobrze trenowałam, no i zobaczymy, co na końcu się tutaj wydarzy. Lubię tutaj grać. Pogoda tutaj nigdy nie wiadomo, czy jest wiatr, czy ciepło, czy co może się tutaj też wydarzyć z pogodą, ale lubię tutaj grać, kibice są rewelacyjni, więc cieszę się, że turniej się zaczyna. W zeszłym roku w rywalizacji debla w Miami wygrał Łukasz Kubot, grając w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Pomimo, że w tym roku forma tenisistów nie jest najlepsza, to należą oni do faworytów rywalizacji na Florydzie. Liczymy na powtórkę sprzed roku, a po wygranej 12 miesięcy temu Łukasz Kubot powiedział m.in. Thank you for staying after the ladies final and I hope you did. Chciałbym zacząć od podziękowań dla publiczności. Dziękuję, że zostaliście po finale kobiet, żeby zobaczyć nasz mecz deblowy. Mam nadzieję, że dostarczy Wam wiele emocji. Dziękuję Ci, Marcelo, za kolejny wspaniały tydzień spędzony tutaj razem. Nie udało się nam wygrać turniej Indian Wells, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo to pierwszy w karierze triumf w turnieju rangi ATP 1000. Warto wracać do takich chwil. Polscy tenisiści jutro dowiedzą się, z kim zagrają swoje pierwsze mecze. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze słonecznego Miami. Jan Pachlowski. But every moment we get snatched, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't owe nothing to me. But to walk away, I have no capacity. He walks away. Is true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Odnośnie wczorajszego meczu Jagiellonii z Arką. Byłem na tym meczu i faktycznie przeżycie było niesamowite, ale polecam wysłuchać relacje ostatnich sekund meczu Jagiellonia-Arka kolegi Jurka Kołakowskiego z Radia Białystok. Fantastycznie się zachował, profesjonalista i mało co nie szedł na drugi świat. Panowie prowadzący mówią szlagier, hit kolejki, a w hitach, w szlagierach to różnie bywa. A teraz jak Legia przegrywa, to mówią, że sensacja. Pozdrawiam, do usłyszenia. Nie do końca się zgadzamy z tą opinią słuchacza i łączymy się błyskawicznie z Janem Kałuckim, bo tam kończy się pierwsza połowa spotkania na Przyłazienkowskiej pomiędzy Legią a Wisłą i gorąco Legia atakuje, Janku. Gorąco Legia atakuje. Przed chwilą Szymański był bliski strzelenia gola. Za chwilę warszawska drużyna wykona rzut rożny. Wcześniej sygnalizowali, że piłka może dotknęła rękę któregoś z piłkarzy Wisły, ale sędzia Bartosz Frankowski powiedział, że absolutnie niczego takiego nie widział. Jeszcze dośrodkowanie. Tam najwyżej skakał jeden z zawodników Legii, ale już piłka w rękawicach Juana Cuesty Diaza. Legia Wisła 0-2. Możemy mówić o niespodziance, ponieważ Legia cały czas ma mistrzowskie aspiracje. W tej chwili zajmuje drugie miejsce. No i jeśli tego meczu nie wygra, to na tym drugim miejscu pozostanie. Bardzo dziękujemy. Janek Kałucki z Łazienkowskiej, a z nami jest już Igor Błachut. Witamy Cię. Dobry wieczór, Igor. Dobry wieczór. Przyjechałeś natychmiast po zakończeniu relacji w Eurosporcie. No i chyba jesteś usatysfakcjonowany, podobnie jak Kamil Stoch. Ma zwycięstwo w Row Air i ma kryształową kulę. No i tego mogliśmy się spodziewać mniej więcej od połowy tego cyklu, także wszystko przebiegło zgodnie z planem. W odróżnieniu od emocji, które jak widzę was rozpierają, bo śledzicie mecz na Łazienkowskiej, szalenie pasjonujące widowisko, tam wszystko było do przewidzenia. Bardzo dużo mówiliśmy o konkursie lotów w Vikersund, kiedy ty komentowałeś na antenie Eurosportu. Ale nie ten, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko stwierdzam fakty. No. Emocjonowaliśmy się tym, co się działo w Vikersund. Fenomenalny występ Norwegów, tego też można się było spodziewać. Też można się było spodziewać. Obiekt Vikersund bardzo im pasuje, czego dowiedli wczoraj, miażdżąc tak naprawdę rywali w konkursie drużynowym. Troszkę kontrowersyjna może była decyzja sędziów, którzy w trakcie jednej z grup podwyższyli rozbieg, bo były słabe warunki i akurat tak się zdarzyło, że jedynym zawodnikiem, który z tego podwyższonego rozbiegu skakał, był Norweg, Tande konkretnie. No ale to takie było wyciąganie za uszy zupełnie niepotrzebne i tak by sobie poradzili i jako zespół, i Tande jako zawodnik, bo też jest przecież świetnym lotnikiem. Igor, co ty sądzisz o takich pomysłach jak ten cykl Rower? Czy to nie jest zbyt mordercze dla zawodników? Czy to ma sens? Kiedy się skacze przez 10 dni z rzędu? Ktoś za to płaci, no więc tego wymaga. No, pytanie, czy Federacja Międzynarodowa powinna z takim... powinna tak ochoczo przystawać na tego rodzaju projekty, bo to wszystko fajnie, ale to odbywa się kosztem zdrowia zawodników, moim zdaniem. To jest koniec sezonu, bardzo długiego, bardzo ciężkiego. Tak jak mówisz, 10 dni skakania, 16 liczonych serii, do tego treningi, do tego przejazdy. Do tego jeszcze, o czym czasami pewnie zapominamy, no, na skutek zmiany przepisów, która nastąpiła parę sezonów temu i tego, że kostiumy zawodników są bardziej opinające ich ciało, oni są narażeni na znacznie większe przeciążenia w momencie, kiedy lądują. Oni z dużo większą prędkością po prostu na tym zeskoku się pojawiają, spadają na niego. No stąd rosnąca liczba kontuzji dotykająca zawodników i coraz częściej słyszymy, że jakiś zawodnik kończy karierę sportową, niekoniecznie bardzo wiekowy. No po prostu organizmy w pewnym momencie nie dają rady. No wypada się cieszyć, że odpukać. Na razie te kontuzje omijają naszych reprezentantów. O Kamila Stocha jeszcze podpytamy, bo jego forma po Igrzyskach Olimpijskich jest doprawdy imponująca. Ja myślę, że on formę już miał na Igrzyska. Mhm. Tylko, że tam troszkę się, znaczy nawet bardzo się nie poukładało na normalnej skoczni, kiedy patrząc na wyniki treningów, nawet trzy miejsca na schodkach dla naszych reprezentantów nie byłyby niczym, nie byłoby żadnej anomalii w tym. Myślę o Dawidzie, Stefanie i Kamilu właśnie. Ułożyło się zupełnie inaczej. No i zaczął się okres bardzo nerwowy, bo wszyscy na tym Kamilu wisieli, musisz, no bo jak nie ty, to kto? No było wiadomo, że tylko skoczkowie mają szanse na medale takie realne. Nie jasne, mówimy tutaj jasne. O przypadku jakimś, no a tylko Kamil tak naprawdę na złoty. No więc jeżeli nawet facet tak mocny psychicznie, jak on zdawał sobie z tego sprawę, że jak nie da rady, no to będzie żałoba, katastrofa, na pewno go to w jakiś sposób usztywniało, a wygrywa się, na takiej imprezie wygrywa się głową. Ciało mieli przygotowane kilku zawodników. No on dał radę, no i potem, kiedy już zeszła z niego presja, bo on już nic nie musi tak naprawdę w karierze, bo wszystko już ma, no to pokazał. Zaczął wygrywać tak, jak mógłby wcześniej, z taką przewagą, że reszta po prostu tylko łapała się za głowę i modliła się, żeby się to już jak najszybciej skończyło. Zajmujesz się, Igor, wiele lat skokami. Przyzna, że tak dobrego sezonu dawno nie było. Wygrany nie było Puchar nigdy. Świata, wygrany konkurs czterech skoczni, złoty medal. Mówimy myślę, o Kamilu cały czas, tak? Ale myślę też o całej naszej drużynie i o Stefanie Horngacherze, że mamy tutaj poukładany dobry układ. Jeśli chodzi o drużynę, no to ktoś mógłby powiedzieć, że rok temu było lepiej, bo Puchar Narodów wpadł w ręce Polaków. To prawda. Ja bym to też widział tak, że w tych skokach współczesnych rzecz nie polega tylko na tym, żeby przygotować dobrze drużynę, żeby wydobyć z zawodników to, co jest najlepsze, bo dla mnie takim wyznacznikiem tego, jak dużo dobrego zrobił Horngacher, jest to, jak rok temu skakał Maciej Kot, jak w tym sezonie skaczą Dawid Kubacki i Stefan Hula. No jakby ktoś 3 lata temu powiedział, że Stefan będzie się kręcił koło podium, będzie miał szansę na indywidualny medal olimpijski, że wyskacze ten medal w drużynie, to byśmy się popukali w czoło, prawda? No gdzie Hula? A Horngacher był w stanie z tego utalentowanego, jak się okazuje, bardzo zawodnika, to wszystko wyciągnąć. Więc myślę, że to jest jego wielki atut, ale w skokach to nie tylko to przesądza, czego dowodem, z mojego punktu widzenia, są takie nadzwyczajne sukcesy Norwegów w tym sezonie. No to nie jest tak, że oni są tak genialnie utalentowani, tylko pomaga im w niemałej mierze sprzęt, czego z kolei dowodem jest to, że w skokach kobiet w tym sezonie nagle Maryn Lundby zaczęła rozstawiać po kątach wszystkie dziewczyny. Te same zawodniczki, które rok temu, 2 lata temu ją prały bezlitośnie. Ale ona jeździła na obozy, na zgrupowania razem z chłopakami, korzysta z tego samego sprzętu, no i wygrywa. Z taką przewagą, jak efekty. Niedawno jeszcze Sara Takanashi. Igor, czy to jest pewne, że Stefan Horngacher zostaje i będzie pracował przez kolejne lata z naszymi skoczkami? No będzie pewne, jak podpisze kontrakt. No ja jestem daleki od tego, żeby obwieszczać coś przed czasem, tak jak był uprzejmy to zrobić prezes Steiner. No sam sobie strzela gola, bo jak powiedział, że ten Horngacher zostaje, to teraz Austriak może powiedzieć, dobra, ale jeszcze to i to. Skoro już jesteśmy posłowie, no to w porządku, ale takie są moje warunki. No i PZN się teraz nie może wycofać. I no podobno wcale sprawa nie rozbija się o pieniądze za kontrakt. O ileś tam warunków, które no też wokół pieniędzy się kręcą, no bo zapewnienie dodatkowych środków na, nie wiem, fizjoterapeutę, badania. Na sprzęt, na badania, na wiele takich rzeczy, którymi, jak sądzę, przegrywamy z taką Norwegią na przykład, no to się wiąże z kosztami. To nie chodzi o to, że Stefan Horngacher chce zarobić 200% tego, co w tym sezonie, tylko że on wymaga tego, żeby dla drużyny było więcej. I żeby było więcej także dla zaplecza tej drużyny, bo to wygląda tak sobie. 7. miejsce Tomasza Pilcha w Pucharze Kontynentalnym, w generalce fajnie, No, ale dużo więcej dobrego to tam nie widać na zapleczu. Bardzo dziękujemy. Igor Błachut błyskawicznie przeniósł się do Radiowej Trójki. Dziękujemy za skomentowanie wydarzenia numer jeden. Od razu ci mówimy, to co dzieje się na Łazienkowskiej. Okej, w tej chwili 2-0 prowadzenie Wisły Kraków. To jest po prostu niespodzianka. Proszę Państwa, gratulujemy Kamilowi, gratulujemy wszystkim naszym skoczkom. Jeszcze za tydzień, jak mówiliśmy, Planica i będzie po skokach. I szluz. Bardzo dziękujemy Igorowi. 10 minut pozostaje do godziny 19. Teraz ligi zagraniczne. Dwie mamy przygotowane dla Państwa i później rozwiązanie naszego konkursu. Zaczniemy od Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Pięć do zera. Liverpool przejechał się w ten weekend po Watford. To już się robi śmieszne, pisze dziś Observer, narzekając, że kończą się słowa pochwały dla Mo Salaha. Tym razem 4 bramki. Przy 5 zdobytej przez Firmino miało on asystę. A na Wyspach pada pytanie, czy to jest nowy Messi? Nie sądzę, by on sam chciał takich porównań i taki wpływ na zdarzenia na boisku, jak Messi miał ostatnio tylko inny Argentyńczyk, Maradona. Ale z całą pewnością Mo jest na świetnej drodze. Tyle trener Kloppy. 36. Tyle bramek zdobył dla swojego klubu Salah we wszystkich rozgrywkach. Dodajmy, że przeszedł do historii, bo przed nim żaden Egipcjanin nie zdobył w Premier League hat-tricka. Jak wiemy, w tym sezonie bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na dole tabeli. Trener Roy Hodgson nie kryje radości po zwycięstwie Crystal Palace nad Huddersfield. To kluczowe zwycięstwo. Zawsze mówiłem, że czeka nas jeszcze wiele zwrotów akcji przed końcem sezonu, a my cieszymy się, bo ostatnio kalendarz nam nie sprzyjał, same trudne spotkania. No i gubiliśmy punkty. Jakby się uprzeć, można powiedzieć, że strefa zagrożenia spadkiem rozciąga się w tym roku nawet do 10 pozycji w tabeli. Kolejne zwroty akcji więc pewnie są przed nami. A FA Cup? To moment, w którym Matić przypieczętowuje awans United do półfinału pucharu. Ale United znowu grało na stojąco, znowu nie błyszczało. Mina trenera Mourinho, który w tym tygodniu odpadł też z Ligi Mistrzów, była po meczu kwaśna. Nie zagrało choćby w defensywie. Ważne byłoby, moi dwaj obrońcy grali agresywnie, by wychodzili do piłki, by stwarzali miejsce dla Maticza, a tak nie było. Dodajmy, że kończy się też przygoda Wigan w FA Cup. Wyeliminowali w tym sezonie 3 ekipy z Premier League, w tym City, ale skończyło się na Southampton. Porażka 0-2. To również kres przygody Słonzy w tych rozgrywkach. W meczu ze Spurs nie mieli nic do gadania. Porażka 0-3. Łukasz Fabiański to podstawowy gracz zespołu, więc zgodnie z tradycją Pucharu Anglii siedział na ławce. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Zatem mamy już 3 półfinalistów. Southampton, Tottenham, Man United, a trwa mecz Leicester z Chelsea. Leicester przegrywa 0-1. Southampton? Southampton. To teraz Niemcy, trwa spotkanie RB Lipsk z Bayernem Monachium. Po pierwszej połowie jest remis 1-1. Posłuchajmy, co wydarzyło się na boiskach w Niemczech wczoraj. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste ranschießen. Ranschießt! Für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze ciekawe starcia Borussii Mönchengladbach z Hoffenheim oraz Wolfsburga z Schalke. W Mönchengladbach spotkały się dwie drużyny z wielkimi ambicjami, ale słabą formą. Borussia z jednym zwycięstwem w ostatnich 7 spotkaniach. Hoffenheim co prawda wygrał 2 ostatnie mecze, ale w tym roku gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. Oba zespoły stworzyły znakomite widowisko. Goście 3 razy wychodzili na prowadzenie, gospodarze 3 razy wyrównywali. Pierwszą bramkę dla Hoffenheim zdobył po rzucie rożnym Benjamin Hübner. Wyrównał, wcześniej pomagając sobie ręką, Josip Drmić. Nie pomógł nawet VAR. W drugiej połowie goście znów wyszli na prowadzenie po rzucie karnym w wykonaniu Andrei Kramaricia, a na to trafienie odpowiedział Lars Stindl. Kiedy wydawało się, że wiśniaki wywiozą z Mönchengladbach 3 punkty po trafieniu na 3-2 Floriana Glicza, tuż przed końcem wyrównał Matthias Ginter. W jednym z najciekawszych meczów kolejki 6 bramek i remis 3-3. Niemniej emocji, ale znacznie mniej goli było w spotkaniu Wolfsburga z Schalke. Skazywane na pożarcie wilki bardzo dzielnie walczyły i mogły nawet wyjść na prowadzenie, ale w 76 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Paul Verhaegh. To było bardzo słabe wykonanie jedenastki. Bramkarz rzucił się w dobrą stronę. Nie strzeliłem na tyle dokładnie, dokładnie, aby piłka wpadła do siatki. Jestem naprawdę rozczarowany. Jego strzał znakomicie wybronił Ralf Fährmann. Bramkarza chwalił ten, który sfaulował Matijana Stazić. To był nieznaczny kontakt, nie chciałem go przewrócić, ale sędzia podyktował rzut karny i musieliśmy to zaakceptować. Na szczęście Ralf obronił ten strzał, a potem zdobyliśmy zwycięską bramkę. Zwycięska bramka zdobyła się sama. Samobójcze trafienie na wagę 3 punktów dla Schalke zanotował Robin Knoche. Wolfsburg Schalke 0-1. Wilki pozostają bez zwycięstwa od 8 spotkań, z których przegrali aż 6. Więcej powodów do radości mają kibice Eintrachtu Frankfurt. Co prawda ich ulubieńcy wygrywają ostatnio tylko na własnym stadionie. Od 9 spotkań każdy mecz u siebie kończy się zwycięstwem, a każde spotkanie wyjazdowe porażką. Ale trzymają się czołówki. Wczoraj pokonali Mainz 3-0, a jedną z bramek zdobył Kevin Prince Boateng. Jeśli ciężko pracujemy i gramy tak jak dzisiaj, wtedy wszystko jest możliwe, ale twardo stąpamy po ziemi. Wiemy, o co walczymy i zdajemy sobie sprawę z tego, co należy zrobić, by osiągnąć cel, miejsce w europejskich pucharach. Jesteśmy zadowoleni i pozytywnie nastawieni. Jak tak dalej pójdzie, osiągniemy cel. Coraz więcej minut w Stuttgarcie dostaje nasz kadrowicz Marcin Kamiński. Tym razem wszedł na 12 minut przed końcem, a jego zespół wygrał na wyjeździe z Freiburgiem 2-1 po 2 golach Mario Gomeza. W bardzo złej formie jest Hamburger, który w tym roku nie wygrał ani razu, a ostatnio 3 punkty zdobył w listopadzie ubiegłego roku. Wczoraj uległ berlińskiej Hercie 1-2. Z każdą kolejką bliżej drugiej Bundesligi są właśnie piłkarze z Hamburga i Kolonii. Najpoważniejsi kandydaci do barażu o utrzymanie to na razie Mainz i Wolfsburg. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W zakończonych dziś meczach Dortmund 1-0 wygrał z Hanowerem, a Kolonia 2-0 pokonała Leverkusen. I nasz konkurs. Proponujemy wyjazd do Wrocławia na mecz z Nigerią autorowi tego tekstu. Gola dedykowałbym mojemu 7-letniemu synowi Bartkowi i czekałbym, kiedy on będzie mógł mi się odwdzięczyć swoim golem, ale już w Realu. A drugi pan pojedzie, proszę państwa, do Chorzowa. Swoją bramkę z przewrotki na Narodowym zadedykowałbym mazurskiej drużynie 9-letnich piłkarek. Niech dziewczyny wiedzą i widzą, że trener to nie i tu 3 kropki. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Gratulujemy zwycięzcom, to naprawdę łakomy kąsek dla każdego kibica futbolu. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. I to tyle na dziś, żegnamy się, zapraszamy za tydzień. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański, do usłyszenia. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Toshiba za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Kochanie, czy wszystko w porządku? Właśnie potknąłem się o twoje buty. O, wybacz, ale idzie wiosna i musiałam wyjąć wszystkie swoje letnie buty. Jest wiele rzeczy, które należy zmieniać wraz z porami roku, ale jest jedna, której nie trzeba. Kup opony wielosezonowe marki Kleber na każde warunki pogodowe. Więcej szczegółów na www.kleber.pl. Kleber. Pewność właściwego wyboru. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński.